მთავრობის ახალი ინიციატივაა, რომ ახალმა მინისტრებმა სამხედრო სავალდებულო სამსახური უნდა მოიხადონ 10 დღე. ხოლო ძველმა მინისტრებმა 10 წელი უნდა მოიხადონ. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიძესთან ერთად და მე თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ რა კარგი ყოფილა ეს ჩაშვების ინსტიტუტი რა. შეგიძლია ჩაუშვა სხვა და შენ ამ დროს შეგიმსუბუქდება, ან შეიძლება საერთოდ არ შეგეხონ. სწორედ ამიტომ ხდება, ძვირფასო მეგობრებო, რომ ღამის კურიერი, ღამის მზერა და რა ხდება დაიხურა და ღამის შოუ კვლავ ეთერში. აკაკი გოგიჩაიშვილი არ ჩამიშვია, იმიტომ რომ ну მოგვარია ჩემი და მაგრამ მის გადაცემას ამ 60 წუთს თავისი პრობლემა აქვს, იმიტომ დასაჭერი ხალხი აღარ დარჩა და აი ვისე უნდა გააკეთონ გადაცემა, ხო? გამიდინარე აქეთან ნავარაუდებია, რომ აკაკი გოგიჩაიშვილი გადავა პირველ სტერეოზე და თავისი ფარული კამერით შეუერთდება გადაცემა ბუდარია. პირველ არხზე დაბრუნდა ზაზა შენგელია, ყველამ ვიცით და ეს ერთი მხრივ ძალიან კარგი მოვლენაა, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ცუდის ნიშანიც არის. ეს ცუდის ნიშანი იმიტომ არის, რომ შეიძლება კოკა ყანდიაშვილიც დაბრუნდეს. და ინგა გრიგოლიასაც შეხება, ინგა გრიგოლია ვიცით ასევე, რომ უკვე დაბრუნდა და ამასთან დაკავშირებით პირველ არხზე დაგეგმილია შტატების შემცირება. მათ უნდა შეამცირონ 1200-მდე ადამიანი უნდა გაათავისუფლონ სამსახურიდან და გამოთავისუფლებული თანხით ისინი აპირებენ, რომ იყიდონ ძლიერი აპარატურა, რომელიც ინგა გრიგოლიას ხმის ტემბრს გაუძლებს. ეს გაზეთში გამოქვეყნდა, რომ თემურ მღებრიშვილი იწყებს ტელეიმედზე მუშაობას და საერთოდ ასეთი ტენდენცია ქვეყანაში, რომ ეს ცნობილი სახეები, რომლებიც სხვადასხვა სფეროებს განეკუთვნებიან, პენსიაზე გასვლის შემდეგ ტელევიზიებში დაიწყებენ მუშაობას და თავიანთ გადაცემებს გააკეთებენ. ასე რომ დაახლოებით 30 წლის შემდეგ საქართველოს ტელებაზარზე დაახლოებით ასეთი სურათი გვექნება. ნანა დევდარიანი წაიყვანს გადაცემას მხიარული კარუსელი. ირინა სარიშვილი წაიყვანს გადაცემას გინ დაიჯერე გინდარა. დავით თევზაძე წაიყვანს გადაცემას ამბობე. ელენე თევდორაძე წაიყვანს გადაცემას მოგზაურობა სასიტყვეთში. ხოლო რაც შეეხება გადაცემა ფორტუნას, მას კვლავ ბორის ტიფურია წაიყვანს. ანუ 30 წლის შემდეგ საქართველოში უკვე დაკომპლექტ თითქმის ბოლომდე დაკომპლექტებული იქნება ტელევიზიებში ეს შტატები. იმედია საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელობაზეც ვინმე დათანხმდება. ერთადერთი პრობლემა, რაც 30 წლის შემდეგ ქართულ საზოგადოებრიობას ექნება, ეს იქნება თუ ვინ უნდა აიყვანონ ჯგუფმა ქუჩის ბიჭებმა თავიანთ მეოთხე წევრად. ესტრადიდან ერთ სიახლეს გეტყვით, მომღერალი მამუკა უნაშვილი მივიდა დიეტოლოგთან და ჰკითხა, რომ აი რა უნდა გავაკეთო მე ისეთი, რომ გავხდეო. და დიეტოლოგმა ასეთი რამ უთხრა: იცი, 6 საათის მერეო არაფერი არ ჭამო და არც იმღერო. და 6 საათამდე რაც გინდა ჭამეო. დღეს არ არის ხო ის ქალი ბევრს რომ იცინა და იქნებ იმას მაინც გაეცინა რაღაცაზე. აქ ახარ თალბატო მეგობრო. მეთქი რამე ხარ მოუვიდა მე. მოგეხსენებათ თავრობის ინიციატივა გახლავთ, რომ ეს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესი დაიწყო და ბევრი საფუძველი არსებობს ჩვენთან საქართველოს ქვეყანაში იმისა, რომ დაუშვათ ტურიზმი განვითარდეს. ძალიან ბევრ ტურისტს უნდა საქართველოში ჩამოსვლოს. ძალიან ბევრ ტურისტს აინტერესებს ჩამოვიდეს საქართველოში და ნახოს, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები 10 წლის წინ. აი ეს არის მათი ინტერესი. და ბევრი ტურისტი, რომელიც აქ ჩამოვა, შემდეგ აქ დასახლდება, სამუდამოდ დარჩება საქართველოში, ასე რომ საქართველოში უკვე იცხოვრებენ გერმანელები, ამერიკელები და ასე შემდეგ. გამიმდინარე აქეთან ქართველ ახალგაზრდებს უკვე ბეიბისიტერობისათვის შორსტასვა აღარ მოუწევს. ეს ევროპასთან ინტეგრირების პროცესი რა თქმა უნდა გამოიწვევს კულტურულ ინტეგრაციასაც და გამიმდინარე იქნება თუ აქამდე საუკეთესო მძიფევად ითვლებოდა ჭადრაკი და ვეფხისტყაოსანი გარკვეული ხნის შემდეგ საუკეთესო მძიფევად ჩაითვლება ჰარი პოტერი და პლეისტეიშენი 2. მონოლოგის დასაწყისში აღნიშნე რომ ეს პრეზიდენტის ინიციატივაა რომ მინისტრები წავიდნენ ჯარში 10 დღის განმავლობაში ეს ორი დადებითი მხარე აქვს ამ ყველაფერს პირველი ის რომ ეს ჩვენი მინისტრები ფიზიკურად კარგად იქნებიან მომზადებულნი და მეორე ის რომ თავრობას ექნება იმის გარანტია რომ მინისტრები ქურდები ვეღარ გახდებიან მერე ის ის კითხვა რომ ამ 10 დღის განმავლობაში ქალმა მინისტრებმა რა გააკეთონ და მთავრობამ ესე იგი დაუყოვნებლივი პასუხი გასცა ამ კითხვასაც ამ 10 დღის განმავლობაში ქალი მინისტრები ჭრა კერვისა და გობელენის კურსებს გაიზიან. რაც შეხება ფუნქციების განაწილებას თუ ვინ რა სფეროში დაკავდება ჯარში მინისტრებიდან ამაზეც მოგახსენებთ მოსაზრებას რომ ტრანსპორტის მინისტრი ალბათ იქნება ტანკისტი კავშირგაბმულობის მინისტრი ალბათ იქნება რადისტი, გურამ აფსანძე ალბათ იქნება მზარეული, ხოლო ჯანდაცვის მინისტრი გიგი წერეთელი კი ალბათ გააკეთებს სამედიცინო ცნობას იმის შესახებ, რომ იგი ჯარის სამსახურისთვის უვარგისია. კიდევ ერთი სიახლე ქართულ პოლიტიკაში, ვალერი ხაბურძანია, როგორც მოგეხსენებათ, დაინიშნა გენერალური პროკურორის მოადგილედ და მე ბატონ ვალერის მინდა მივმართო აქედან რომ ეს ძალიან პერსპექტიული თანამდებობაა, რადგან ოქრუაშვილმა თუ ამ ტემპით გააგრძელა, იგი მალე თავის თავსაც დაიჭერს. ეს პროკურორის თანამდებობა თქვენ დაგრჩებათ ბატონო ვალერი. და რაც შეეხება მთლიან სურათს, ესე იგი საკადრო ცვლილებებით მიღებულ საბოლოო სურათს, იგი დაახლოებით ასეთია. ყოფილ იუსტიციის მინისტრს დარჩა უშიშროების მინისტრის თანამდებობა, ყოფილ უშიშროების მინისტრს დარჩა გენერალური პროკურორის მოადგილის თანამდებობა, ხოლო ყოფილ გენერალური პროკურორის მოადგილეს დარჩა პარლამენტის თავმჯდომარის მეუღლის თანამდებობა. საქართველოს პრეზიდენტი იგი მოგეხსენებათ რომ ქვეყანას მართავს მოგზაურობების რეჟიმში, ანუ ესე იგი ქვეყნისათვის საჭიროდო გადაწყვეტილებებს იგი მოგზაურობების დროს იღებს. გამიმდინარე იქიდან ჩემი პირადი რჩევა, რომ მან პირად მრჩევლად აიყვანოს ჯუმბერ ლეჟავა. მითუმეტეს რომ მას დაგეგმილი აქვს უახლოესი ვიზიტი პრეზიდენტის არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მე მინდა გითხრათ მონოლოგის ბოლოს რომ ამერიკაში შეერთებულ შტატების ვიზიტის წინ მიხეილ სააკაშვილი ემზადება, იგი ვარჯიშობს აუზში, რათა 5 წუთით გააუმჯობესოს საკუთარი მაჩვენებელი, რადგან ესე იგი პუტინთან შეხვედრის მსგავსად ბუშთან შეხვედრაზეც არ დაიგრიანოს. ეს 5 წუთი.